من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فضهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، إلى آخره. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, geçen hafta Müzzemmil suresini tanımaya çalışmıştık. Müddessir suresine de bir cümleyle bir atıfta bulunmuştuk. İnşallah bu haftaki dersimizde Müddessir suresinin bir bölümünü tanımaya çalışacağız. Rabbim anlatana hakkı güzelliğine uygun güzelliği içinde anlatmayı, dinleyenlere de yine aynı güzellik içinde anlamayı, dinlemeyi, imanla birlikte ameli de nasip etsin inşallah. يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ Müzzemmil'de söylenenler burada da geçerli. Allah'ın Resulü eve döndüğünde ya zemmiluni demiş, üstü örtülmüş, veya deffiruni demiş, üstü örtülmüş. İşte ey örtüsüne bürünen, ey başını yorganın altına çeken, gizlenen, saklanan, rahatına meyleden gibi kinaye manalara da muhtemel olan bir kelime ile Allah'ın Resulüne hitap edildiğini görüyoruz. Ey elbisesini giyip namaz için doğrulmaya çalışan, ey elbisesini giyip namaza davranan peygamber, veya ey risalet elbisesini giyinen, yani risalet yükünü yüklenen manalarına da gelecektir. Ya eyyuhel muddessir, ey örtünen, bürünen peygamber. Kim örtmüştü peygamberimizin üstünü? Hatice anamız örtmüştü belki, çevresi örtmüştü, veya arkadaşları örtmüştü, veya şehri örtmüştü. Hani biz de örtünüyoruz ya şimdi bir şeylerle, mesela evimizle örtünüyoruz, mesleğimizle örtünüyoruz, dükkanımızla, tezgahımızla örtünüyoruz, makamımızla, mansıbımızla örtünüyoruz. Yani bunlar sebebiyle Allah'ın mesajına örtülü kalıyoruz. Nötr davranıyoruz. Mesela diplomamızı, mesela doktoramızı, mesleğimizi, işimizi, aşımızı, müdürlüğümüzü kalkan olarak kullanıyoruz. Ne yapalım? Durumumuz el vermiyor. Tamam, ilgileneceğiz Allah'ın kitabıyla ama işte vakit bulamıyoruz filan diyoruz ya. Veya tamam, biz de anlatmak zorundayız bu kitabı insanlara ama durumumuz elverişli değil. Konumum buna müsait değil. Doktoram engellenir. Doçentliğim durdurulur. Mesleğim elimden alınır. Tayinim çıkarılır. Yerimden yurdumdan olurum. Makamım sarsılır filan diyoruz ya. İşte burada da peygamberimize ve onun şahsında hepimize bir hitap görüyoruz. Ya eyyuhel muddessir. Ey örtünen, bürünen peygamber. Kim örtmüştü peygamberimizin üstünü? Hazreti Hatice örtmüştü, çevresi örtmüştü veya arkadaşları, şehri örtmüştü. Halbuki mesaj alandı Allah'ın Resulü. Yani Kur'an'la tanışan, onun getirdiği hayatı kendisine din kabul eden birisi olarak ortaya çıkmıştı Resulullah. Ama bunu sadece kendi hayatında uygulamıştı. Ya da sadece kendi şahsında sergilemişti bunu. Halbuki bu sure bunun topluma yansımasını emredecek. Yani Resulullah'ın kendi şahsında uyguladığını dışa taşırmasını isteyecekti. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Ya eyyuhel muddessir. Ey gece kıyam eden, ey gece Allah'tan mesaj alıp gündüz ne yapacağını bilemeyen peygamber. Veya ey müzzemmille nebi olup nübüvvet elbisesini giyip şimdi de müddessirle de onu dışa taşırması gereken peygamber. Veya gece kıraat etmesi gerektiğini anlayan, bunu kendisine din kabul eden ama bunu sadece kendi dünyasında yapan kişi. Kum fe'envir. Şöyle de anlaşılabilir bunun manası. Ey bürünüp yatan, ey bunun korkusunu çeken peygamber, ey kendisine güvenemeyen, ey ne yapacağı konusunda atak davranamayan kişi, köşesine çekilmiş, büzüşüp kalmış kişi. Resulullah gerçekten öyleydi ilk zamanlar. Bilmiyordu, bilemiyordu. Kıvranıyordu, korkuyordu. Ben bu işin üstesinden nasıl gelirim? Bunu insanlara nasıl ulaştırırım? İnsanlar beni dinlemez diye Allah'ın Resulü ilk zamanlar çok korkuyordu. Hiç kimsesi yoktu. Yalnızdı, kimsesizdi, güçsüzdü, parasızdı, malsızdı yerine göre. Ya da Resul-i Ekrem bilge değildi, filozofluğu yoktu, eski dilleri bilmezdi, okur yazarlığı yoktu, ne yapacağını bilmiyor, köşesine çekilmiş, üzerini örttürmüş, korku içinde bekliyordu. İşte kendi köşesine, kendi atmosferine çekilmiş, korku içinde bekleyen peygamberimize Cenab-ı Hak diyor ki, يَا اَيُّهَا الْمُدَّفِّرُ قُمُ. Veya İslam'ın görüntüsü, örnek şahıs olarak, insanlara İslam'ın görüntüsü olarak peygamberlik elbisesini giyen, bu örnekliği üzerine kisve edinen peygamber, kalk bu örneklik kisvenle görün. Onunla kıyamet, azm ile işine başla anlamına gelecektir bu. Arkadaşlar, buna göre müddessir ya da müzzemmil Resulullah'ın önceden bilinen bir sıfatı değildir. Yani bu ayetler gelmeden önce Resulullah'ın ne müzzemmil olduğu ne de müddessir olduğu bilinmiyordu. Efendim, işte bu onun adetidir. Allah'ın Resulü bir müddet şöyle kenara çekilmiştir, ormana gitmiş, dağa bayra çekilmiştir. Madem ki bu peygamberimizin adetiydi, sünnetiydi, işte biz de bir süre inzivaya çekilmek zorundayız, şöyle insanlardan uzaklaşmak zorundayız, bir köşeye çekilmek zorundayız diyor bir kısım insanlar, fakat bu yanlıştır. Yani tarihen onun böyle bir durumu sabit değildir. Sadece peygamberliğe başladığı günlerde bu iş olmuştur, onun dışında bir daha peygamberimizin hayatında böyle bir şey görünmemiştir diyoruz. Ya eyyuhel muddessir kum feendir. Ey müddessir olan, kalk ve inzar et. Kalk ve uyar. Kalk ve insanların cennet ya da cehennem yolunda olduklarını onlara duyur, onlara haber ver. Arkadaşlar, kum emriyle alakalı Müzzemmil'de epey bir şeyler demiştik. Ayağa kalk, kıyam et. Muhatap olduğun dinle beraber ayağa kalk ya da dini ayağa kaldır gibi manalar verilecektir buna. İnzarın hem cennetle hem de cehennemle alakalı olduğunu biliyoruz. Yani inzarın iki boyutunun olduğunu daha önce söylemiştim. İnzarın iki boyutu var. Yani uyarının iki boyutu var. Bir cennet boyutu, bir de cehennem boyutu. Mesela sadece cennet boyutunu söylemek eksiktir. Sadece cehennem boyutunu söylemek de eksiktir. Mesela diyoruz ki adama namaz kıl. Çünkü eğer namaz kılarsan cennete gidersin. Bu eksik bir uyarıdır. Bu eksik bir inzardır. Namaz kıl, kılarsan cennete gidersin ama cehennemden de kurtulursun demek lazım. Cennete gitmek ayrı bir nimet, cehennemden kurtuluş ayrı bir nimet. Ya da içki içme, eğer içkiyi içersen cehenneme gidersin demek de eksik bir uyarıdır. Çünkü şöyle demek lazım, içki içme, cehenneme gidersin ama cenneti de kaybedersin demek lazım. Demek ki inzarın, uyarının iki boyutu vardır. Birisi cennet boyutu, diğeri cehennem boyutu. Birilerini uyarıyorsak, birilerine inzarda bulunuyorsak, bu iki boyutla birlikte uyarmak zorundayız. Bakın, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde peygamberimize şöyle buyuruyor. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Peygamberim, onlara elin bir azap müjdele. Elin azap müjdelenmez. Öyleyse buradaki tebşir, azap haberi olmaktadır. İnzarda da aynı şeyi görüyoruz. Yani dış görünüşüyle bir müjde gibi görünse de aslında o korkutma demektir. Bakın, Resulullah Buhari hadislerinden birinde diyor ki, cennette kamçı kadar bir yer, yani bir kamçı kadar yer ne olur? Hem inceciktir, hem düzensizdir, hem de kullanım alanı olmayandır. Ama o kadarcık yer bile dünya ve içindekilerden çok daha hayırlıdır buyurur. Yine aynı hadisin devamında Allah'ın Resulü diyor ki, sizin akşam ve sabah Allah yolunda cihad için, cehd-ü gayret için, İslam'ın izzet ve şerefini, Müslümanların namus ve iffetlerini, neslini, aklını korumak için bir adım atmanız, biraz yürüyüvermeniz, biraz gayret etmeniz, sizin için dünya ve içindekilerin size verilmesinden daha iyidir, daha hayırlıdır buyurur. Arkadaşlar, bu bir uyarıdır, bu bir inzardır ama müjde türünde bir inzardır. Dikkat edin ha, bak böyle yapmazsanız neleri kaybediyorsunuz? Dikkat edin, bak bunları yaparsanız neleri kazanıyorsunuz deme adına bir inzardır diyoruz. Kum fe endir. Bir kıyam emridir ama bazen ayağa kalkarak, bazen sürünerek, bazen yedirerek, bazen gizlenerek İslam'ın emirlerini icra etme, ayağa kaldırma emridir diyoruz. Kum fe endir. Peygamberim azmet, işe başla ve inzar et. Öyleyse biz kalkmamışsak, yani kıyamı gerçekleştirmemişsek uyarının anlamı yoktur. Arkadaşlar, kum fe endir, kalk ve uyar. Kalk ki uyarasın. Yani kalkınca uyarılır. Kalk arkasından uyar. Eğer biz kalkmamışsak, yani kıyamı gerçekleştirmemişsek, yani vahiy ile bütünleşmemişsek, yani vahiy ile beraber olmamışsak, Allah'la diyalog içinde olmamışsak, Allah'ın dediklerini anlamaya çalışmamışsak, yani gece kalkıp verattilil Kur'an'ı tertilayı gerçekleştirmemişsek, Allah korusun, işte o zaman uyarma imkanımız da olmayacaktır. İşte bu kıyamı gerçekleştirebilirsek insanları uyarabiliriz. Veya işte o kıyam bizi uyarıya götürecek demektir. Öyleyse eğer Resulullah peygamberlik yükünü yüklendiği için insanları uyarmak zorundaysa, biz de eğer peygamberin ümmeti olma yükünü, peygamberin ümmeti olma şerefini, izzetini, teklifini yüklenmişsek, işte bunu omuzumuzda hissederek biz de kıyam edecek ve arkasından insanları uyaracağız. Nerede uyaracağız? Nişanda, düğünde, dernekte, dükkanda, okulda, çarşıda, pazarda, panayırda, dış dünyamızda ve bir de kendi iç dünyamızda, yani hanımımızla, annemizle, babamızla, konu komşumuzla, kendi iç dünyamızda kendi kendimizi uyaracağız. Arkadaşlar, sanki müzzemmil ile ferdi planda kulluk anlatılırken, müddessirle de sosyal kulluk anlatılıyor. Ey Müslüman kişi! Sen kendin kıyam edip, kendi kendini inzar ettiğin gibi, kendi kendini uyardığın gibi, başka insanların kıyamı için de zemin hazırla. Onlara da hakkı hakikati duyur. Sen kendin cehennemden korunduğun gibi, onların da cehennemden korunmalarını sağla diyor Rabbimiz sanki bu ayet kerimede. Sonra bakın, uyarının şöyle olduğu anlatılır. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbinin adını büyükle, Rabbini büyükle. Ve Rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle. Büyüklüğün ancak Rabbinin şanından olduğunu, küçüklüğün, hakirliğin Allah'tan başkalarına ait olduğunu ilan edip tüm dünyaya haykır. Ama önce kendin de kabul et bunu. Buna inan değil sadece. Bunu amel olarak, söz olarak, kavil olarak, fiil olarak, tavır olarak ortaya koy denilmektedir. ve Rabbeke fekebbir. İşte İslam'ın ortaya konulmasının bel kemiği. Hani namaz için kıyama kalkınca da Allahu Ekber diye başlıyoruz ya. Arkadaşlar, hatta biliyoruz ki Allahu Zülcelal kendi isimlerinin, kendi sıfatlarının mahlukat üzerinde görülmesine sevinirmiş de yalnız kibriya sıfatına razı olmazmış. Yani büyüklük ancak Allah'a aittir. Ondan başkası herkes küçüktür. Mesela Allah Hamid'dir. Ben de Hamid olmaya, yani övgüye layık olmaya çalışabilirim. Allah Razzak'tır, ben de rızkı birilerine ulaştırmaya çalışırım. Allah Tevvab'tır, ben de birilerini affetmeye çalışırım. Allah Settar'dır, ben de birilerinin ayıbını örtmeye çalışırım. Allah Rahman'dır, ben Rahman olamam, olmam ama ben de Rahim olarak merhametli olmaya ya da merhamete layık olmaya çalışırım. Ama Allah Ekber'dir, Allah Kebir'dir, kibriya sıfatı vardır. Ben bunu anladıkça, ben bunu kavradıkça ben küçücük olurum. Küçüldükçe küçülürüm, ezildikçe ezilirim. Kendimin aciz olduğumun farkına varırım. İşte Allah karşısında kişinin mutlak takınması gereken tavır budur. Arkadaşlar, ötekileri gücüm yettiğince üzerinde taşımaya çalışacağım. Mesela Allah ehad mı? Ben de öyle olacak mıyım? Yani kimse bana yardımcı olmasa tek başına ben de Allah'a kulluk etmeye çalışacağım. Ya da en önde olmaya, en önde gitmeye çalışacağım. Allah şafi mi? Ben de şifayı Allah'tan bekleyen ama birilerine dağıtan, birilerine şifa dağıtan biri olacağım. Lakin Allah'ın büyüklüğü konusunda ben küçük olmaya çalışacağım. Hatta bakın, Allah'ın Resulü bu ayet geldikten sonra hemen Allahu Ekber demiş. Hazreti Hatice annemiz de Allahu Ekber deyince Allah'ın Resulü ilk desteği bulduğu için ona çok sevinmiş. Ama tabii bunu dille söylemek anlamına gelmeyecektir sadece. Yani Allahu Ekber'i sadece dilimizle söylemeyeceğiz. Bütün hayatımızda, bütün hareketlerimizde Allahu Ekber'i göstermek zorundayız. Mesela namaz kılarken Allahu Ekber diyoruz da ama stadyumda maç seyrederken ya da televizyonda maç seyrederken Konyaspor en büyük, başka büyük yok demeye kalkarsak o zaman bunu sadece dilimizle söylüyoruz, hayatımızla yalanlıyoruz demektir. Arkadaşlar, kıyamın varlık sebebi de budur zaten. Çünkü ilahlaştırılanlar büyüktür. Yani kişi neyi ilah kabul etmişse onu kendinden büyük kabul ettiği için sözünü dinler. Mesela şehvatını mı ilahlaştırdı kişi, annesini mi ilahlaştırdı, karısını mı ilahlaştırdı, reisini, efendisini mi ilahlaştırdı, onu sözü dinlenecek varlık bildi de ondan. Yani büyük kabul etti de ondan. Öyleyse Allah büyüktür, başka büyük yok. Hangi konuda? Ekonomik sorunların çözümünde mi en büyük Allah? Siyasal bakış açısı geliştirmede mi Allah en büyük? Aile planlamasında mı Allah en büyük? Sosyal ilişkilerde mi Allah en büyük? Aklınıza ne geldiyse Allah en büyük, Allah en büyük, Allah en büyük diyeceğiz. Arkadaşlar, şöyle bir uçağa binin, 5.000-10.000 kilometre gökyüzüne yükselin. Biraz daha çıkın, 100.000-200.000 kilometre yükselin. Dünya ne kadar küçülecek değil mi? Biraz daha yükselin, mesela Ay'a gidin, Merih'e gidin, dünyamız bir nokta kadar değil mi? İşte nokta kadar bile olmayan minnacık bir dünyanın içinde, minnacık bir Konya'nın içinde, minnacık bir evin içinde ben sinirlenmişim, gazaplanmışım, kapıları pencereleri tekmelemeye kalkmışım. E ne ki bu? Yani ne ifade eder bu benim sinirlenmem? Bir de kürsüye gidin, arşa gidin, gidemezsiniz de bir düşünün şöyle. Mikrop kadar bile kalmayan dünyanın içinde, Konya'nın içinde kendi yerinizi bulmaya çalışın, bulabilirseniz. Ne kadar küçücük değil mi? Öyleyse Allah en büyük. Sonra şöyle buyurur Rabbimiz, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. İş de karşıya intikal etti mi, iş karşıya ulaştı mı, o zaman da Rabbin için dayan, Rabbin için diren, sabret, bıkma, usanma peygamberim. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Ama bunu Rabbin için yap. Yani çaresizliğinden dolayı değil, insanlar hoş görsün diye değil, Rabbim öyle istediği için yap, Rabbim öyle istediği için sabret. Hani En'am suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyururdu, وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. Ey peygamberim, niye öyle kahroluyorsun? Niye yalanladılar diye dinlemediler, alaya aldılar diye mahvoluyorsun? Ne oluyor sana? Düşün ki senden önceki peygamberleri de yalanladılar. Dalga geçtiler onlarla ama onlar tüm yalanlamalara, tüm inkar edişlere karşı, tüm eziyetlere karşı göğüs gerdiler, sabrettiler, direndiler ve dayandılar. Kişiyi örtücü olan şeye elbise diyoruz. Bu ayetten dolayı diyorlar ki, İslam'dan önce ne müşrikler ne ehli kitabın elbise temizleme adeti yoktu. Şimdi de öyle bakıyoruz, Müslümanların dışında, Allah'a kulluk icra eden Müslümanların dışında başkalarında böyle elbiseye titizlik ya da elbise temizliği göremiyoruz. Elbisenin birkaç manası var. İnşallah onları şöyle kısaca arz etmeye çalışayım. Elbise iffet ve namus manasına da gelir. Bu kelime tarihte de kullanıla gelmiş ve hala da kullanılmaktadır. Mesela eteği kirli, eteği temiz veya uşkuruna düşkün gibi sözler elbiseyle ilişkin ama namus ve iffeti çağrıştıran ifadelerdir. Öyleyse şöyle diyeceğiz, وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Peygamberin iffet ve namusunu da temizle anlamına gelecektir. Yine elbise kişinin ahlak ve faziletini anlatır. Hani üzerime bugüne kadar fıskı fucur elbisesi giymedim diye bir laf kullanılır. Fıskı fucur elbisesi. Veya dangalaklık, dalkavukluk kisvesine bürünme diyor adam. İşte bu da elbise manasına gelecek. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Peygamberin ve ey peygamber yolunun yolcuları ahlak ve faziletinizi temizleyin, ahlak ve faziletinizi tertemiz hale getirin demektir bunun manası. Yine elbise yani siyah bizzat kişinin kendisi anlamına gelir. Yani kişinin dışı söylenir de içi anlamına gelir. Öyleyse peygamberim sen kendini temizle, bizzat kendini, bedenini temizle demektir bunun manası. Yine elbise kişinin karısı kızı için de elbise libas sözü kullanılır. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Sizler kadınlarınız için elbisesiniz, kadınlarınız da sizin için örtüdür, elbisedir diyordu ya ayet-i kerimede. Öyleyse libas kişinin karısı, kızı için de kullanılır. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Peygamberim namusunu koru, peygamberim iffetini koru. Yani eteğini temiz tut, uşkuruna sahip ol, karını kızını tertemiz hale getir demektir bunun manası. Buna göre ecdat demişler ki, elbiseni ne zulmen ne de masiyet üzerine giyme. Yani elbiseni masiyet elbisesi olarak giyme. Zulüm elbisesi olarak da giyme demişler. İki anlama gelecek bu cümle. Yani hem giyiş modelin masiyetten, isyandan kaynaklanmasın, yani filanların yanında açmaktan yana ama kocayın yanında kapatmaktan yana olmasın, bunun ikisi de masiyettir. Bir de bu elbisenin içinde zulüm yapma, elbisenin içinde masiyet işleme demektir bu. Öyle bir elbiselen ki o elbisenin içinde bir zalim olmasın. Öyle bir giyin ki o elbisenin içerisinde bir asi bulunmasın demektir bunun manası. Bir de bunun başka bir manası var. وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Peygamberim elbiseni helal olan kazançtan yapmaya çalış. Temiz olmayan kazançtan olmasın elbisen. Arkadaşlar elbisenin temiz olması demek parasının, kazancının temiz olması demektir. Öyleyse peygamberim elbiseni helal olan kazançtan yapmaya çalış. Ey peygamber yolunun yolcuları sizler de elbiselerinizi helal olan kazançtan yapmaya çalışın. Amelini ıslah et, ahlakını güzelleştir. Ya da bunun bir başka manası da elbiseni kısalt, elbiseni sığa ve topla manasındadır. Yani kolları sıvayıp, etekleri toplayıp işe giriş, işe başla anlamına gelecektir. Eteklerin sağa sola dolaşıp durmasın. Çamur mu karacaksın, defter mi düreceksin, cihada mı gideceksin? Hadi durma, eteklerini topla, kolları sıva ve işe başla demektir bunun manası. Arkadaşlar, bizzat elbisenin temizliği o da iki anlama gelir. Tip olarak, şekil olarak, biçim olarak temizliği, bir de madde olarak temizliği. Demek ki bizzat elbisenin temizliği iki anlama gelecektir. Tip olarak, şekil olarak, biçim olarak temizliği, bir de madde olarak temizliği. Mesela domuz derisinden yapılan bir elbise ne kadar da tip olarak uygun olsa da temiz değildir o. Ya da idrarın, kanın, lekenin, pisliğin, domuz leşinin üzerinde taşındığı bir elbise ne kadar da arkadaşlar tip olarak, model olarak temiz olsa da bu elbise temiz değildir. Bir de tip olarak temizliğine gelince avret yerlerini kapatmayan ya da belli eden ya da şeffaf hale getiren veya işte bizimkiler gibi kemana kılıf çeker gibi giyilen elbiseler arkadaşlar temiz değildir. وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Elbiseni temizle peygamberim. Elbisenin geldiği anlamları söylemeye çalıştım. İffet ve namusunu temizle peygamberim. Hanımının, kızlarının, çocuklarının ahlak ve faziletini temizle peygamberim gibi anlamlara geldiğini söyledim. Bakın, geçen haftaki derslerimden birisinde söylemiştim. Cennetin kapısında şöyle bir yazı yazılacakmış hadise göre. Buradan deyyuslar giremez. Yarın cennetin kapısında böyle bir yazı yazılacakmış. Buradan deyyuslar giremez. Yani namusunu kıskanmayanlar, kızına karısına birinin yan bakmasına göz yumanlar, karısına birisinin farklı bakmasına tahammül edenler cennete giremeyecekler diye yarın cennetin kapısının ağzında bir yazı yazılacak diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Peki ya kızlarını okullara gönderenler, ya karılarını çalıştıranlar, ya da bunları uygulayanlar da dahil mi ki onu bilmem. Arkadaşlar evlenmek üzere verdiklerimize, eğitmek üzere teslim ettiklerimize biraz dikkat etmeliyiz. Kendimiz eğitmemiz gerekirken Allah onları bize vermiş, bizi onları eğitecek güçte görmüş, bizi onları eğitecek çapta, kapasitede gördüğü için Allah bizi onlarla imtihan etmek üzere o çocukları Allah bize vermiş. Kendimiz eğitmemiz gerekirken kendimiz sürekli Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle meşgul olup çocuklarımızı da Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti istikametinde eğitmemiz gerekirken tutup onu birilerine eğitsin diye götürüp teslim ediyoruz. Öyleyse götürüp teslim ettiklerimize biraz dikkat etmek zorundayız. Arkadaşlar, elbise bir de kişinin onunla büründüğü çevresi demekmiş. Öyleyse وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Peygamberim ortamı temiz tut. Çevrende pislikler varsa, ahlaksızlıklar varsa, hayasızlar varsa, hıyanet ve cinayet şebekeleri varsa, cehalet içinde olanlar varsa, işte onlardan da kendini çekip çevir. Arkadaşlar, bir de İslam'ın elbiseye karıştığını anlıyoruz buradan. Zaten İslam'ın karışmadığı bir konu yoktur. Yani benimle ilgili her konuya karışır İslam. Bakın burada İslam'ın elbiseye karıştığını görüyoruz. وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Bundan sonra buyurur ki Rabbimiz وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Bir de peygamberim rucuzle ilgin alakan kalmasın, rucuzden hicret et. Önceki gözle görülen pislikleri, bu ikincisi de gözle görülmeyen pislikleri anlatıyor gibi. Arkadaşlar, rucuz kelimesinin birkaç anlamı var. İnşallah onu şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Rucuz bir de putlar demektir. Öyleyse rucze fehcur, peygamberin çevrendeki putları ya da insanların putlaştırdığı putları, aslı put olan veya sonradan put özelliği kazanmış olan tüm putları temizle, hepsini ortadan kaldır demektir. Rucuz, asnam manasına veya evsan manasına. Arkadaşlar, rucuz kelimesinin ikinci manası günah anlamına gelir, şirk anlamına gelir, zünub anlamına veya azap anlamına gelir. Öyleyse peygamberin bütün bunlardan Allah'ın azabını, Allah'ın gazabını gerektiren şeylerin tümünden hicret et demektir. Rucuz kelimesi bir de şeytan anlamına gelir ki وَرْرُجْزَ فَهْجُرْ Peygamberim senin şeytanla ilgin kalmasın, şeytandan ve şeytanetten hicret et demektir. Arkadaşlar ikisini birleştirince şöyle diyeceğiz. Hani وَثِيَابَكَ فَضَحِّرْ Bir de وَرْرُجْزَ فَهْجُرْ İkisini birleştirdiğimiz zaman şöyle diyeceğiz. Peygamberin madde planında bulabildiğin, görebildiğin her tür pislikten ve de mana planında anlayabildiğin put gibi, şirk gibi, günah gibi, şeytan gibi veya putların, putçuluğun değişik biçimde görünümleri gibi her şeyden kendini uzak tut, onlardan ayrıl, onlardan hicret et denilmektedir. Ver-rucze fehcuz. Babalarımızın yanlışlarından, analarımızın huysuzluğundan, toplumun gayri İslami tarzı telakkilerinden, komşularımızın ahlaksızlığından veya bize empoze edilen İslam dışı hayat programından hicret edeceğiz. Hicret etmeye inşallah gayret edeceğiz. Arkadaşlar, eğer bunları amel etmek üzere okuyorsak, öyleyse biraz biraz taşınalım bulunduğumuz ortamlardan, bulunduğumuz alanlardan. Hangi alandaydık? Mesela mal mülk alanında mıydık? Moda ortamında mıydık? Ekran alanında mıydık? Neredeydik? Nereye yerleştirmiştik kendimizi? O yerleşim alanlarımızı İslam'ın istediği yerleşim alanlarına biraz biraz değiştirelim. Yani biraz biraz hicret etme gayreti içine girelim inşallah. Sonra buyurur ki Rabbimiz وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Bir de peygamberim daha iyisini beklediğinden dolayı sen insanlara iyilikte bulunayım deme. Yani gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez deme. Ben bunu bir kere arabama bindirirsem bu bana araba hediye edecek deme. Yani hareketlerini buna bina etme peygamberim. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Bunun bir başka anlamı da şudur. Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Veya sen çok iyiliğe layıksın zannederek hareketini öylece düzenleme. Veya karşındakini minnet duygusu altında tutma. Yani az verip çok şey bekleme. Hem toplumsal planda hem de Allah'a karşı görevlerinde öyle davranma peygamberim. Mesela namazımızı kılıyoruz, abdestimizi alıyoruz. Elbette Allah bizi cennetine koyacaktır değil mi? Allah bizi cennetine koymayacak da sığırlarımı cennetine koyacak diyerek az yaptığın kulluğun karşılığında tam kulluğun gereği olan cenneti bekleme. Bir böyle anlıyoruz, bir de sosyal ilişkiler içinde karşındakine iki ayet anlattın diye iki çay içirmelerini bekleme. Ya da karşındakine iki ayet anlattım diye bir aferin demesini bekleme. Veya tebliğ ettim, duyurdum diye hemen onun hayatını değiştirmesini bekleme. Ben bu adama şu kadar zamandır İslam'ı anlatıyorum, şu kadar zamandır ayet ve hadis anlatıyorum, hemen değişiversin, hemen düzeliversin, hemen istediğim kıvama geliversin, beklentisi içine girme. Ben işte 40 yıldır namaza devam eden, 50 yıldır abdestsiz yere basmayan, 20 yıldır hac eden, 30 yıldır kürsülerde vaaz eden, şu kadar yıldır hatim eyleyen biri falan deme. Hatta bundan dolayı mıdır ki 3 aylar orucunu tutmak yasak diyorlardı. Arkadaşlar, çünkü İslam'da olmayan bir şey. Adam ben 12 yıldır 3 aylar orucu tutuyorum diye övünecekti ya. Zaten yapman gerekmezken yapmışsın. Bari ağzını tutsaydın, övünme vesilesi yapmasaydın. Allah diyor ki وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Öyleyse bunun bir başka manası da şudur. Amelinle nazlanma. Ya Rabbi senin için şöyle şöyle yaptım, böyle böyle uğraştım deme. Amelinle nazlanma. Bir de bunun bir başka anlamı وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Çoğursuyarak hayırda zaaf gösterme manasına gelirmiş. Yani hayırda yarışacağız. Malda hayır, eylemde hayır, amelde hayır, bütün bu hayırları çok zannederek bu kadarını da nasıl becerebilirim diye sakın ha sakın zaafa düşme. Allah senden hayır istemişse bilesin ki onlar senin yapabileceğin cinsten hayırlardır. Senin gücün yetmeyeceği hayırları istemez Allah senden. İçki içmemedeki hayrın, zinaya yaklaşmamadaki hayrın, namaz kılmadaki hayrın, gayret etmedeki veya sakınmadaki hayrın hep gücün nispetinde emredilen hayırlar olacaktır. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Arkadaşlar, bir de bunun Resulullah'a özgü bir manası var. O da nübüvvet konusunda ecir bekleme ha sakın demektir. Peygamberim, nübüvvet konusunda ecir bekleme ha demektir. Yani ben bu insanlara İslam'ı duyuruyorum. Ben nübüvvet ortaya koyuyorum. Bana bunun karşılığında ücret vermeliler. Beklentisi içine girme sakın peygamberim. Ben müddessir anlatıyorum. Bakara duyuruyorum. Bana bal baklava yedirsinler. Bana işte şunları şunları ikram etsinler demeyeceğiz biz de. Maalesef ama maalesef hoca efendiler burada çok yanarlar gibi. Allah korusun da hoca efendiler burada çok yanarlar gibi. Arkadaşlar, bir şey yapıyorsak Rabbimizden bekleyeceğiz mükafatı. Allah razı olsun, İmam Hatip'te Hacı Ali Kap hocamız var. Onunla bir hatıramız vardı. Burada onu nakletmekte fayda mülahaza ettim. Bir dükkana girdik alışveriş yapmak için. Bir şeyler aldık. Hacı Ali Kap hocamız bir şeyler aldı. Sonra adamla biraz konuştuk. Dükkancıyla, satıcıyla biraz konuştuk. Adam ikimizi de tanıyacak gibi oldu. Kimsiniz? Kendinizi bana bir tanıtır mısınız dedi. Hacı Ali Kap hocamız işte ismini söyledi. İmam Hatip'te öğretmen olduğunu söyledi. Adam çok üzüldü. Dedi ki hocam niye önceden demediniz? Hacı Ali Kap hocamız sordu, ne olacaktı yani önceden dediğimizde? Dedi ki hocam biraz ikram ederdik hiç olmasa filan dedi. Hocamız dedi ki ne lan dedi yani, 3 kuruş ikram edeceğin diye, edeceksin diye hocalığımızı mı sataydık yani dedi. Arkadaşlar, birilerine İslam'ı duyuruyorsak, birilerine İslam'ı tebliğ ediyorsak, onlardan kesinlikle ücret beklemeyelim, bir aferin demelerini beklemeyelim, karşımızda farklı davranış içine girmelerini beklemeyelim, yemeğin iyisini bizim önümüze çekmelerini beklemeyelim, minderin iyisini bizim altımıza çekmelerini beklemeyelim, bize alkış tutmalarını, aferin demelerini, karşımızda ezilip üzülmelerini kesinlikle beklemeyelim. İşte ayet-i kerimede Allah onu bize anlatıyor. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Sonra şöyle buyurur Rabbimiz, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. İşte karşıya intikal etti mi, iş karşıya ulaştı mı, o zaman da Rabbin için dayan, Rabbin için sabret, bıkma, usanma peygamberim. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Ama bunu Rabbin için yap. Yani çaresizliğinden dolayı değil, İnsanlar hoş görsün diye değil, Rabbim öyle istedi diye sabret, Rabbim öyle istedi diye yap. Hani En'am suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. Ey peygamberim, niye kahroluyorsun? Niye yalanladılar diye dinlemediler, alaya aldılar diye mahvoluyorsun? Ne oluyor sana? Düşün ki senden önceki peygamberleri de yalanladılar. Dalga geçtiler onlarla. Ama onlar tüm yalanlamalara, tüm inkar edişlere karşı, tüm eziyetlere karşı göğüs gerdiler, sabrettiler, direndiler, dayandılar. 950 yıl biri öyle uğraştı, birisinin kızlarına saldırılacaktı, o öyle sabretti. Birisi Allah'ın işareti olan devenin ayaklarını kestiler, o öyle sabretti. Yani onlar hep sabrettiler de, hatta etahum nasruna, onlara bizim yardımımız geldi. Yani yardımımız gelene kadar onlar sabrettiler. Peki ben de sabretsem bana da gelir mi Allah'ın yardımı deme sakın ey Resulüm. Veya bugün biz de sabretsek Allah bize de yardım eder mi demeyin sakın sizler de, elbette Allah'ın yardımı gelecektir. Çünkü la mubeddile li kelimatillah, Allah'ın kelimelerini, Allah'ın kanununu, Allah'ın düzenini bozacak kimse yoktur. Değiştirecek hiç kimse yoktur. Değişme olmaz bu konuda. La mubeddile li kelimatillah. Dünkiler sabredince nasıl Allah'ın yardımı gelmişse, siz de sabrettiğiniz takdirde size de Allah'ın yardımı gelecektir. Burada da deniliyor ki وَلِ رَبِّكَ فَصْبِرْ. Peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, siz de Rabbiniz için sabredin, Rabbiniz dedi diye sabredin. Yani لِأَجْلِ رَبِّكَ, Rabbinden dolayı Rabbin dedi diye sabret. Veya li emri rabbik, Rabbin emri olarak sabret. Veya li sevabi rabbik, Rabbinden sevap beklemekten kaynaklanarak sabret. Veya li vaadi rabbik fasbir, veya Rabbin vaadinden dolayı sabret manalarına gelecektir. Li vaadi rabbik. Peki neydi Allah'ın vaadi? Allah'ın vaadi bu dinin dünyada kemale erdirileceği, Müslümanların yeryüzüne hakim olacağı ve Allah'ın nurunu tamamlayacağı konusundaki vaadidir. İşte li vaadi rabbik, Allah'ın Rabbin bu vaadinden dolayı sen sabret peygamberim. Veya ala taatihi ve feraidihi fasbir, Allah'ın senden istediği itaata ve senden istediği farizalarına, vecibelerine sabret peygamberim. Bir de alel eza ve tekzib, eziyetlere ve yalanlamalara karşı sabret, dayan, diren manalarına gelecektir. Arkadaşlar, sabrı daha önceki surelerin tefsirinde, ayetlerin tefsirinde demeye çalışmıştım. Tüm dünya alkışlasa da, tüm insanlar boyun büküp emre amade olsalar da, ya da insanlar hep karşı gelip taş yardırsalar da, kişinin durumunda, Allah'a kulluğunda değişiklik yapmamasıdır sabır. Bize de öğütlenen işte budur. İnsanlar toplansalar, bir eline ayı, öbür eline güneşi verseler, onu kendilerine melik yapsalar, ona kadın kız verseler, onu paraya pula ikrama boğsalar da sabreden, direnen, dayanandır peygamber. İşte bize de öyle olmamız öğütleniyor. Biz de aynen peygamberimiz gibi sabredeceğiz, sabırlı olmaya çalışacağız inşallah. وَلِي رَبِّكَ فَصْبِرْ Rabbin için sabret peygamberim. Kafirler çok olabilecek, sabret. Müslümanlar meskenet içinde olabilecekler bazen, sabret peygamberim, sabret Müslümanlar. Gardiyanların işkencesi altında olacaksın, sabret. Ekmekleriniz ellerinizden alınacak, sabredin. Evlatlarınız öldürülecek, kızlarınız hayasızlaştırılacak, sabredin. İnkarcılar galip gelebilecekler, sabredin. Düzene başkaları hakim olabilecek sabredin. Yani her şartta, her konumda, en namusenayi durumda bile kişi Allah'ın dediği kulluğu yapmaya devam edecek. İşte sabır budur. Yani her konumda, her şartta kişi Allah'ın istediği kulluğu icra etmeye çalışacak. İşte sabır budur. Değilse boyun bükmek, ne yapalım başka çaremiz yokmuş. Kaderimiz böyleymiş demek sabır değildir. Allah korusun, bunun adı zillettir. Sen sabret peygamberim. Çünkü feize nukira finnakur, boru çalındığı zaman, sura üflendiği zaman, ya birinci kıyamet koptuğunda demektir bunun manası. Feize nukira finnakur, birinci kıyametin kopuşu esnasında, boru çalındığı zaman, sura üflendiği zaman, fezalike yevme idin yevmun asir alel kafirine gayru yesir. O gün gerçekten çok çetin, çok zorlu bir gündür. İnsanların zorlanacağı bir gündür. Ama alel kafirine gayru yesir, kafirler için hiç kolaylanmayacak, hiç kolaya doğru gitmeyecek bir zorluk vardır o gün için. Sonra bu zorluktan sonra Allah şu konuyu bizim dikkatimize arz ediyor. Derni ve men halaktu vahiden. Öyleyse peygamberim, sen şu yalnız olarak yarattığını bana bırakıver. Zerni ve men halaktu vahide. Peygamberim, sen şu yalnız olarak yarattığını bana bırakıver. Arkadaşlar, bu tabir ilk gelen surelerde 3 yerde geçti. Kalem suresinde, Müzzemmil'de ve Müddessir'de. Yani sen onu bana bırak ey peygamberim. Arkadaşlar, Resulullah bu noktada zorlanıyordu. İnsanlar büyüktüler, galiptiler, dinlemiyordular, yola gelmiyordular, yaklaşılamıyordu bile onlara. Hatta bu dönemde yakınlarını evine çağırmıştı da Allah'ın Resulü, Ebu Leheb konuşmasına bile izin vermemişti. Allah diyor ki, ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Sen o ve benzerlerini bana bırak peygamberim. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Peki kim o? Şu yapayalnız yaratılanı, yalnızca yarattığımı. Arkadaşlar, iki çeşit olacak bunun manası. Birincisi, وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Ana karnındayken malı, mülkü, çevresi, hısımı, akrabası, bilgisi, ilmi, irfanı, gücü, kuvveti olmadan kendi başına yapayalnız. Hiçbir şeysiz, yapayalnız, güçsüz, kuvvetsiz, bakışsız, görüşsüz, konuşmasız, işte öylece yarattığım kişiyi sen bana bırak peygamberim. Birinci manası böyledir. İkinci manası da şöyledir. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Cenab-ı Hakk'ın kendine raci anlamına gelecek. Yani yaratma konusunda kimseye ihtiyacım olmadan, kimseyi yardıma çağırmadan ben yapayalnız yarattığımı sen bana bırak peygamberim. Arkadaşlar, bu hepimizi ilgilendiren bir tehdit unsuru. Ne oluyor yani? Yapayalnızlık, kimsesizlik, hiçbir şeyimiz yoktu. Allah da bizi var etmek için kimseye sormamış, danışmamış. kimseden yardım filan almamış. Öyleyse ne bu halimiz, ne bu halimiz diyeceğiz. Hani şairin biri öyle der: hatırından çıkmasın uryan cihana geldiğin, nice kim geldin yine anın gibi gitmen gerek. Dünyaya çırılçıplak geldiğini unutma sakın, ama nasıl geldiysen öyle git. Günahsız geldin, aciz olduğunu bile bile geldin, acziyetin zirvesinde geldin, malın mülkün ipin sapın yoktu geldin, yine aynen öyle gitmeye çalış diyor. Arkadaşlar, Allah peygamber ve peygamber yolunun yolcularına diyor ki: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Sen onu bana bırak peygamberim. Siz onu bana bırakın ey peygamber yolunun yolcuları. Peki ne özellikleri varmış bu kişinin? وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Malı memdudu, uzun uzadıya uzatılmış malı, mülkü, arazisi, çiftliği, neleri neleri vardı onun. Kim bu? İşte sen, ben, bizim olan tüm piyasadaki zenginler. Yazlıkları, kışlıkları bulunanlar. Arkadaşlar, şöyle bir düşünün. 30 yıl önce neyimiz vardı? Bir 5 yıl daha gidin, neyimiz vardı? Biraz daha ileri gidin. Evimiz olmadığı gibi evde bize ait bir bölümümüz bile yoktu. Yani neydik? Gücümüz neydi? Fırsatımız, imkanımız neydi? Niye şimdi kendimizde ne görüyoruz da kendimizi binanemi zannediyoruz? Yokluğu ne çabuk unutuyoruz arkadaşlar. Bakın Allah diyor ki: benim hiçbir şeye sahip olmadan yapayalnız yarattığım ve cealtu lehu malen memduda, malı memdudu, uzun uzadıya uzatılmış malı, mülkü, arazisi, çiftliği, neleri neleri kendisine verdiğim o kişiyi sen bana bırak peygamberim. Memdud kelimesi kesir anlamına da gelirmiş. Yani daima kesintisiz demektir. Yani sürekli kesintisiz ay be ay gelen geliri olan, ona öyle bir gelir takdir ettiğim kişiyi sen bana bırak peygamberim. Yapayalnız yarattım, tuttum ona mal verdim, ben verdim onu. Niye unutuyor bunu? Kendisini yapayalnız yarattığımı, kendisini böyle malı memdud ile teyit ettiğimi, ona bolca mal verdiğimi ne çabuk unutuyor bunu? Ne çabuk unutuyor da sana kafa tutmaya kalkıyor peygamberim? Ne çabuk unutuyor da bunu benim kullarımı bir kaşık suda boğmaya çalışıyor bunlar? Sonra ve benine şuhuda, bir de şahit olduğu ortada gezip dolaşan çocuklar verdim ona. 5 tane, 10 tane, 13 tane çocuk verdim ona. Bu kim denecektir o zaman? İşte Velid bin Mughire denmiş, Halid bin Velid'in babası. Değilse biz de öyle. Allah bizi de çocuk çocuk verdi ya. Başka ne vermiş Allah ona? وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Ve ona döşedim de döşedim. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Bir de ona döşedim de döşedim, yaydım da yaydım. Fırsat verdim, statü verdim, güç kuvvet verdim, şan şeref verdim, riyaset verdim. Arkadaşlar, şu anda ben anlatıyorsam bu fırsatı da veren Allah'tır bana. Bu ne benim üstünlüğümden ne de sizin alçaklığınızdan değildir. Yani şu anda benim size bu sureyi anlatmam ne benim üstünlüğüm anlamına ne de sizin alçaklığınız anlamına gelmeyecektir tabii. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Ona döşedim de döşedim, yaydım da yaydım. Her türlü fırsatı, her türlü statüyü, her türlü makam ve mansubu, güç ve kuvveti verdim. Sonra ثُمَّ يَتْمَعُ اَمْ اَز۪يدًا. Sonra da tamah eder ki daha versin Allah ona. ثُمَّ يَتْمَعُ اَمْ اَز۪يدًا كَلَّا. Tamah eder ki, arzu eder, ister ki Allah daha da versin ona, daha da ziyade edilsin ona. Öyle haris ki her şey onun olsun. Hep cennete gidecek o olsun. Ya da daha çok olmasını ister. Yani doymaz, doyumsuzdur adam. Hep artırılsın ister. 300'le yaşarken 500'e doymaz. 1000'le yaşarken 1 milyona doymaz. Doyumsuz adam. ثُمَّ يَتْمَعُ اَنْ اَز۪يدَ كَلَّا. Hayır hayır, mümkün değil. Kella, hayır hayır, mümkün değil. Değiştirin bu kanaatlerinizi. Değiştirin bu anlayışlarınızı. Değiştirin bu hayata bakışınızı. Kella. İnnehu kâne li âyâtina anîde. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı pek inatkar, anut davranıyor. İnnehu kâne li âyâtina anîde. Bizim ayetlerimize karşı inatkar davranıyor, anut davranıyor. Arkadaşlar, buradaki ayatinadan maksat, demişler ki Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an'daki Allah'ın ayetlerine karşı çok anut davranıyor, anit davranıyor, inatkar davranıyor bu adam demektir. Bir de buradaki ayatinadan kasıt, hak olan, hakikat olan her şeydir. Zaten hak olan, hakikat olan her şey Allah'ın ayetidir. Allah'a delillik yapan, Allah'a işaret eden alamettir. Ya da Resulullah Efendimiz'dir denmiş. Yani peygamberimize karşı da inatçı davranıyor bu adam. Yani hakka istinad etmeyen imanın devamcısı anlamına inatçı diyoruz adama. Yani ayet ne derse desin o bildiğini okuyor. Kur'an ne derse desin o bildiğini okuyor. Resulullah ne derse desin o bildiğini okuyor. Peygambere rağmen kendi kendine yol bulmaya çalışıyor. Kur'an'a rağmen kendi kendine yol bulmaya çalışıyor. Allah'ın ve Resulünün dediklerine rağmen, kitap ve sünnete rağmen, kitaba ve sünnete müracaat etmeksizin kendi hayatına kendi program çizmeye çalışıyor. İnnehu kâne li âyâtina anîdâ. Sonra diyor ki Allah, سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا. Ama ben onu sert bir yokuşa, dimdik bir yokuşa sardıracağım. Arkadaşlar, saud, zor bir geçit demektir. Veya cehennemde bir dağ demektir. سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا. Ben onu sert bir yokuşa, dimdik bir yokuşa sardıracağım. Sonra bu adamın karakterini, bu adamın yapıp ettiklerini Cenab-ı Hak bakın bundan sonra şöyle anlatmaya başlıyor. İnnehu fekkere ve kaddar. Bak ki o ölçtü biçti, düşündü ölçüp biçti. İnnehu fekkere ve kaddar. Fekutile keyfe kaddar. Geberesi kahrolası nasıl da ölçüp biçti, nasıl da becerdi bunu, nasıl da takdir etti. Arkadaşlar, keyfenin iki manası var. Biri taaccüp ifade eder, bir de inkar var burada. Yani yapmasaydı keşke, yapmayasıca, beceremeyesice, nasıl da takdir etti, nasıl da ölçüp biçti. Bir de tabii şaşkınlık da var. Peygamberin sözünün böyle olduğunu nereden buldu? Yani görüyorsunuz işte Müslümanlara öyle acayip ithamlarda bulunuyorlar ki nereden bulduklarını şaşırıyoruz gerçekten. Yani insan düşünse düşünse bulamaz bunu. Mesela bir Müslümana aynı anda hem Vahhabi hem de İrancı diyorlar. Yani bunu nasıl diyebiliyorlar ya? Nereden çıkarıyorlar bunu? Anlamak mümkün değil. Yeryüzündeki bütün insanlar birleşse bir adamı aynı anda hem Vahhabi hem de İrancı yapamazlar. Yani birbirine taban tabana zıt iki fikirdir bunlar. Bir adamı bir kazana atsalar, kaynatsalar, kaynatsalar, yıllarca kaynatsalar, aynı anda o adamı hem Vahhabi hem de İrancı yapmak mümkün değil. Birbirine taban tabana zıt fikirdir bunlar. Mesela bir adam Kur'ancı olacak, hem Kur'ancı olacak hem de sünneti inkarcı olacak. Bu mümkün değil. Çünkü Kur'an bizzat sünneti emrederken veya sünnet bizzat Kur'an'ı emrederken birine sahip olduğunu iddia eden kişi diğerine ilgisiz kalacak. Veya Kur'ancı olacak adam İmam-ı Azam'ı ve fıkhını reddedecek veya fıkıh peşinde giderken, fıkıh peşinde koşarken Kur'an'a sırt çevirecek. Mümkün değildir bu aslında. Yani eşyanın tabiatına aykırıdır bu. Ama şeytan yaptırıyor bakın bütün bunları. İnnehu fekkera ve kaddar fekutile keyfe kaddar thümme kutile keyfe kaddar. Nasıl da becerebildi bunu hain? Meseleye bir açıdan bir baktı, döndü başka açıdan bir daha baktı, döndü başka açıdan bir daha baktı, bir öyle ölçtü biçti, bir böyle ölçtü biçti, sümme nazar, sonra baktı, bakındı. Çevresine bir göz attı ya da çevresinin tepkisini ayarladı, nezaret etti çevresine, sümme abese ve basar, sonra ekşidi ve surat astı. Aslında hamlık yaptı demekmiş bu basar. Yani vaktinden evvel kopmuş ham koruk gibi ekşidi ve surat astı. Thumma edbara ve stekbar. Sonra ardını, sırtını döndü ve büyüklendi. Aslında anladı, kavradı da anladığı haktan yüz çevirdi. Bildi meseleyi, anladı ama etrafı izin vermedi ona. Sonra edbara yaptı, arkasını döndü, sırtını döndü, peygamberle ilgilenmedi, peygamberin getirdiği mesaja değer vermedi, vestekbara, sonra kibirlendi. Adam, peygamberimizi dinleyip geldikten sonra çevresini sardı müşrikler, sen okumuş, yazmış insansın, okuması yazması olan aklım içimizde en iyi düşünen insansın, ne diyelim bu adam hakkında diye sordular. Dedi ki salıverelim bu adamı dedi. Kendi haline bir bırakalım. Çünkü ben şiirin alasını tanırım. Bununki şiir değil. Ben sihiri bilirim, bununki sihir de değil. Ben kehanetin alasını bilirim, bununki Muhammed'in söylediği şeylerin kehanetle de ilgisi yok. Bu adam deli değil, aklı başında. Ne dediğinin farkında. Salıverin bir bakalım. Eğer Arap buna galip gelirse tamam işi biter. Siz de kurtulmuş olursunuz. Yok bu Araba galip gelirse o zaman şeref sizin olur dedi. Ebu Cehil, cehaletin babası, yığınlarla hediye getirdi, şeytanlık yaptı, hayır hayır olmaz öyle şey dedi, bunu ilan edeceksin dedi, sonra hediyelere boğdu onu, o da ilan etti. Ne diyelim buna? Kehanet desek olmaz, şiir desek tutmaz, sihir desek hiç ilgisi yok, şunu bunu desek olmaz, bu akıllıydı ya, düşündü, ölçtü, biçti, diyecek bir tek şey buldu ve şöyle dedi. فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ Bu Kur'an başka değil ancak öteden beri ehlinden ehline talim edile gelen, öğretile gelen bir sihirdir dedi. Ya da diğer sihirlere benzemeyen onlardan ayrı, onlardan üstün bir sihirdir dedi. İşte Kur'an'a olsa olsa öyledir dediler. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.